ทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยให้ช่วยกําจัดเจตนาแห่งการฆ่าเจตนาแห่งการลักขโมยและปล้นเจตนาในการประพฤติผิดในกามตลอดไปเช่นถ้าเขาเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยนะเขาเลิกฆ่าเด็ดขาดเขาเลิกลักขโมยเลิกปล้นเลิกช่อชนเนี่ยนะเด็ดขาดตลอดไปเลิกประพฤติผิดในกามตลอดไปเลิกพูดเท็จตลอดไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะพูดแต่ความจริงแต่ทีนี้พูดความจริงก็หนึ่งพูดอะไรถูกการพูดไพเราะเนี่ยนะพูดเพื่อประสานประโยชน์แล้วก็พูดในสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองนะก็เป็นคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงก็กลายเป็นคนที่ละความชั่วทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาละสิ่งที่มีโทษทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาเนี่ยนะเพราะสิ่งใดที่เขาเคยทำในสิ่งที่มีโทษในปัจจุบันและต่อไปเขาก็เลิกละสิ่งนั้นและมาปฏิบัติสิ่งที่มีอุปการะคุณในปัจจุบันและต่อไปและที่สำคัญเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากำจัดพิษภัยที่อยู่ในทางใจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายปกติใช้ชีวิตอยู่ด้วยอภิชาเพ่งเล็งเนี่ยนะเรียกว่านักสูบเนี่ยนะสูบภูตรูปทั้งหลายเนี่ยมาไว้ในใจก็เหมือนกับสูบอะไรสูบสิ่งที่มีโทษนะก็กินปูนนะคล้ายๆแบบนั้นนะสูบสิ่งที่มาทำให้เกิดความเร่าร้อนก็มาเจริญอนัภิชาเนี่ยนะซึ่งให้ความเอิบอิ่งความสุขในการบริโภคกามทั้งหลายเนี่ยน้อยนิดแต่ความสุขที่เกิดจากการเจริญอนัภิชาหาประมาณไม่ได้เพราะอะไรเพราะอนัภิชานั้นองค์ประกอบที่บริบูรณ์เลยก็คือประกอบไปด้วยปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกเพราะสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่ออภิชาปฏิปักษ์ต่อตัณหาพระพุทธเจ้าก็สอนให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเอิบอิ่มในสิ่งที่ไม่มีโทษในขณะบริโภคขณะนั้นและไม่มีโทษต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าจึงช่วยพาสัตว์ให้พ้นจากอภิชาพ้นจากพยาบาทพ้นจากการผูกเวรแล้วก็มาเจริญเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยเมตตากลายเป็นเมตตาวิหารีบุคคลกลายเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นอันหาประมาณไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ากำจัดพยาบาทให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ช่วยเขาให้พ้นจากภัยคือความพยาบาทช่วยให้เขาพ้นจากภัยคืออภิชาและที่สำคัญมากอันหนึ่งเลยก็คือช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะโดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งที่รกสิ่งที่เป็นป่ารกสิ่งที่เป็นป่าชัดรกชัดเนี่ยนะข้ามไปได้ยากคือมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามที่มันทิ่มแทงใจก็คือมิจฉาทิฏฐิทางคดเนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐิทางที่ไปสู่สิทธิไม่ปลอดภัยก็คือมิจฉาทิฏฐิทางที่ไปสู่นรกเปรตเดรัจฉานเป็นต้นก็คือมิจฉาทิฏฐิมันกันดานคือทิฏฐิเนี่ยนะโอคะเหมือนห้วงน้ำวังน้ำวนที่ท่วมทับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะฆ่าศึกเพชฌฆาตศัตรูเรียกว่าผู้ทำลายทั้งในปัจจุบันและต่อไปก็คือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ช่วยให้สัตว์นั้นข้ามพ้นจากมิจฉาทิฏฐิอกุศลกรรมบททุกข้อเนี่ยนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนทุกข์ร้อนเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจากการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายกำจัดอกุศลกรรมบทเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกชวนสัตว์ทั้งหลายกำจัดเจตนาในการฆ่าได้อย่างเด็ดขาดกำจัดเจตนาในการลักทรัพย์ในการประพฤติผิดในการนะในการพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดหรือกำจัดอภิชาพยาบาทกำจัดมิจฉาทิฏฐิถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกโดยเฉพาะมนุษย์ยุคประมาณต่ำกว่า500ปีลงมาสมัยนั้นอกุศลกรรมบทเฟื่องฟูมากที่สุดถ้าไม่มีคำสอนเนี่ยสัตว์จะอยู่ด้วยอะไรอย่างปัจจุบันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีความสุขในการไม่ฆ่าเองแต่ก็มีความสุขในการดูการเข็นและการฆ่ามีความสุขในการดูการฆ่ามากถามว่าดูจากอะไรดูจากสื่อทั้งหลายที่ผลิตออกมาในโลกเป็นเรื่องการฆ่าทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะภาพยนตร์ทั้งหลายก็เป็นสื่อเกี่ยวกับการฆ่าทั้งนั้นแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยยินดีในการ ฆ่าถ้าไม่ยินดีในการฆ่าจะไม่ชอบดูไม่ชอบบริโภคสิ่งนั้นเป็นแน่แท้แต่ตัวเขาเองยังไม่ฆ่าเพราะอะไรเพราะไม่มีปัจจัยที่ทำให้เขาฆ่าเมื่อได้เวลาเขาก็จะฆ่าแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกปานาติปาตาเวรมณีก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าในอย่างในยุคอย่างนี้ด้วยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการสมาทานกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้จักมีไหมนับว่ายากมากเนี่ยนะจะถือว่าศีลทั้งหลายเหล่านี้มีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีค่าแต่ในตอนหลังมันก็ค่อยๆเลอะเลือนไปเนี่ยนะก็สมาทานแต่วาจาเจตนาที่ตั้งใจอันนั้นไม่มากเนี่ยนะกำลังใจตัวนั้นอ่ะไม่ค่อยมากเพราะไม่คิดว่าศีลเนี่ยเป็นตัวเป็นทรัพย์อ่ะนะไม่คิดว่าศีลเนี่ยเป็นทรัพย์การสมาทานนั้นก็ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจเท่าที่ควรจะเป็นคือไม่มีความคิดวันนี้คือความจริงของเราว่าจะด้วยเหตุผลใดปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะจะไม่ให้เจตนาในการฆ่าเกิดขึ้นในใจเราจะไม่ให้มีเจตนาในการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเกิดขึ้นในเรามันเราจะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามก็คือทำลายเจตนาในการฆ่าทำลายเจตนาในการประพฤติผิดในกามทำลายเจตนาในการลักทรัพย์ทำลายเจตนาในการพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดหรือแม้กระทั่งกำจัดอภิชาด้วยอโลภะกำจัดโลภะด้วยอโลภะกำจัดโทสะด้วยอโทสะกำจัดมิจฉาทิฐิด้วยสัมมาทิฐิขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ยินดีหมายความว่าไม่สรรไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าไม่ใช้ให้คนอื่นลักไม่ใช้ให้คนอื่นประพฤติผิดในกามไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเผลอเจอไม่ใช้ให้ผู้อื่นเจริญอภิชฌาเจริญพยาบาทไม่ใช้ไม่ไว้วานให้คนอื่นเจริญมิจฉาทิฐิขณะเดียวกันก็ไม่สรรเสริญไม่ยกย่องการฆ่าไม่ยกย่องการลักทรัพย์ไม่ยกย่องการประพฤติผิดในกามนะไม่สรรไม่ยกย่องไม่สรรเสริญในเรื่องของการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไม่สรรเสริญอภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฐิทีนี้ตรงกันข้ามไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นฆ่าหรือถูกฆ่าไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นลักหรือถูกลักคนอื่นปล้นหรือถูกปล้นนะไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นไปประพฤติผิดในกามหรือว่าถูกประพฤติผิดในกามไม่ดีใจกับคนที่มุสาวาทหรือกำลังถูกมุสาวาทไม่ดีใจกับคนที่ล่วงอกุศลกรรมบทและคนที่ถูกผู้อื่นประทุษร้ายด้วยอกุศลกรรมบทไม่สรรเสริญไม่ยกย่องการล่วงอกุศลกรรมบทโดยประการทั้งปวงความคิดอันนี้เป็นสิ่งที่มีเป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกสิ่งเหล่านี้เราจะได้ยินได้ฟังจะได้รับการยกย่องและการสรรเสริญไหมจะมีการบูชาธรรมะเหล่านี้ไหมสังเกตดูว่าเมื่อพระพุทธศาสนาจางคลายค่อยๆดับหายไปจากโลกเจตนาในปานาติบาตก็กลับมาเฟื่องฟูดังเดิมเจตนาในอทินนาทานก็กลับมาเฟื่องฟูเนี่ยนะเรียกว่าแพร่ขยายเนี่ยนะแพร่ขยายเป็นไวรัสใช่ไหมก็เลยถูกฆ่ากันระบาดเป็นเบื่อกันไปหมดเลยเนี่ยนะเจตนาในกามเมสุมิจฉาจารก็แพร่ระบาดเนี่ยนะเจตนาในพูดเท็จก็แพร่ระบาดว่าข้อมูลจริงเนี่ยมีกี่อย่างก็ไม่รู้นะเจตนาในส่อเสียดเนี่ยนะยุแยงตะแคงรั่วเป็นต้นเนี่ยมากมายแล้วก็เจตนาในคำหยาบเจตนาที่มุ่งในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับเจริญทั้งอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิอกุศลกรรมบทก็เฟื่องฟูและมีกำลังนั้นในอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็น่าดีใจว่ายังมีคำสอนเมื่อยังมีคำสอนก็ยังมีกุศลกรรมบทอยู่ถ้าไม่มีคำสอนกุศลกรรมบทก็ดับสูญสลายไปจากโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาสัมพุทธพาสัตว์ข้ามออกจากปานาติบาตถือว่าทะเลทุกข์ใหญ่มากเลยนะพอๆกับทะเลนรกเลยแหละปานาติบาตเป็นทะเลแห่งนรกพระพุทธเจ้าพาข้ามจากทะเลนรกคือปานาติบาตข้ามพ้นจากทะเลนรกคือการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ส่อเสียดแต่ละอย่างนี่เป็นทะเลทุกทะเลนรกเลยแหละเพราะอะไรเพราะการล่วงการประพฤติผิดสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วก็ นรกเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อๆไปเร่าร้อนทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปเราจะไม่เคยได้ยินว่าคนที่ทำปานาติบาตแล้วใช้ชีวิตอยู่เป็นสุขไม่มีความสุขเลยเพราะอาจยากรสงครามทั้งหลายไม่มีความสุขเดือดร้อนในภายในไม่กี่วีเนี่ยนะผู้นำทั้งหลายที่สรรเสริญการฆ่าผู้นำเหล่านั้นเดือดร้อนหมดเลยนะเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นวิญญาณที่มาตามหลอกตามหลอนอีกเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชั่วช้าเลวร้ายเดือดร้อนอาเรียกว่าประทุษร้ายผู้นั้นทั้งในปัจจุบันและต่อไปนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกช่วยให้สัตว์เนี่ยข้ามพ้นจากอกุศลกรรมบทเหล่านั้นให้สัตว์เนี่ยนะมีคุณธรรมช่วยให้สัตว์เนี่ยมีคุณธรรมคือกุศลกรรมบททั้งหลายอันพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้สัตว์เนี่ยดำรงอยู่ในกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้สัตว์เนี่ยสำเร็จสมความปรารถนานั้นผู้ใดรักษากุศลกรรมบทดีปรารถนาความเป็นมนุษย์ก็สำเร็จปรารถนาเป็นมนุษย์เช่นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลนะก็ปรารถนาสำเร็จขอให้เขาดำรงมั่นอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปรารถนาในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีเขาก็ประสบความสำเร็จได้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้เพราะเขาเจริญกุศลธรรมอันนั้นไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะคำว่าเจริญเนี่ยนะก็คือเจริญกุศลเจตนาเจริญกุศลเจตนาเพื่อทำลายเจตนาในปานาติบาตเรียกว่าสมาทานศีลสมาทานอธิษฐานตั้งมั่นในคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้บ่อยแล้วก็ต่อเนื่องทุกข้อในกุศลกรรมบททั้ง10ประการทีนี้ในระดับสูงเข้าปรารถนาเกิดในพรหมปริสัชชาพรหมปโรหิตาหรือมหาพรหมมาก็สำเร็จถ้าเขาเจริญอนัพพิชฌาให้มีกำลังประกอบไปด้วยปฐมฌานเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากสมาธิหรือเจริญอัพยาบาทคือเมตตากรุณาและมุทิตาทั้งหลายถ้าเขาอยู่ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไปสู่สุขติพรหมโลกได้แล้วก็อันหนึ่งถ้าเขาอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเขาก็ข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์สังสารทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้เจริญในสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเนี่ยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะบอกทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นการบอกสิ่งที่เรียกว่าเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นอจินไตยหมายคือว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถรอบรู้ในคุณของพระองค์ได้ครบถ้วนเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันมันจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยคิดยังไงก็คิดตามไม่หมดเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องของอจินไตยเหมือนกันเจตนาฆ่าเจตนาในการทำปานาติบาตเนี่ยมันให้ผลเนี่ยทั้งปัจจุบันและต่อไปหลายภพหลายชาติเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่มีคุณทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีคุณทั้งในปัจจุบันและต่อไปพระพุทธเจ้าสรรเสริญกุศลเจตนาเว้นจากปานาติบาตตำหนิติเตียนเนี่ยนะเจตนาในการทำปานาติบาตให้สัตว์เว้นจากการฆ่าแล้วมารักษากุศลธรรมเพื่อการไม่เข็นไม่ฆ่าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเจตนาเนี่ยนะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องอจินไตยพระองค์สามารถเอามาแสดงได้ว่ากรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่3เป็นต้นต่อไปกรรมที่เคยทําแล้วในอดีตมาสามารถให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตสามารถให้ผลในอดีตก็ได้ให้ผลในปัจจุบันก็ได้ให้ผลต่อไปก็ได้กรรมที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันก็ได้ให้ผลต่อไปก็ได้ทีนี้กรรมเนี่ยมันไม่ได้มีกรรมคือเจตนาวันหนึ่งชีวิตของเราไม่ได้มีเจตนาอันเดียวเจตนาเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นปุญญาพิสังขารบ้างเป็นอปุญญาพิสังขารบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบุญบ้างทำบาปบ้างคละเคล้ากันไป วิบากของกรรมมันก็ให้ผลชนิดที่เรียกว่าคละเคล้ากันไปเคยทานต้มยำไหมนะมันมีอะไรมีรสหลายรสใช่ไหมรสอะไรเปรี้ยวก็มีเค็มก็มีเผ็ดก็มีกลิ่นเครื่องเทศของหอมเป็นต้นก็มีมันก็จะให้กลิ่นไปตามนั้นไป